voldsom trængsel og alarm. Det er koldt, og man må gå sig varm. Lygten tændes, klokken birer alt. Det skal være aften med gevalt. Midt på gaden sælges træer og frugt. Se butikken, hvor den stråler smukt. Varer kan man få i tusindvis. Tænk dem bare under indkøbspris. Pris, pris, pris, pris, pris, pris. Tænk dem bare under indkøbspris. Pris, pris, pris, pris, pris. Tænk dem bare under indkøbspris. Juleaften over, er du sød, så skal alle folk have risen grød. Æbleskiven bliver fedt i vent. Gåsestegen er tilbage og sendt. Bunden sidder tidligt ved sit bad. Sik en guds velsignelse af mad. Lænkehunden selv på dobbelt sol. Den skal også vide, det er jul. Jul, jul, jul, jul, jul, jul. Den skal også vide, det er jul, jul, jul, jul, jul, jul. Den skal også vide, det er jul. Når man ikke er en doven krop, står man julemorgen tidlig op. Klokken kimer, gaden er så glat. Kirken lyser i den stille nat. Indenfor er sang og fest i fred. Og man føler sig så vel derved. Allerhelst når prikken ikke dur, ti så får man sig en lille lur. Lur, lur, lur, lur, lur, lur. Ti så får man sig en lille lur, lur, lur, lur, lur, lur. Ti så får man sig en lille lur. Du som sendte os den skønne fest, hvad der både os, det ved du bedst. Dog jeg har det håb, at før jeg dør, du har nægter mig en vis favør. Drej kun universet helt omkring, vend kun op og ned på alle ting. Jorden med tit, den er falsk og hul, rør blot ikke ved min gamle jul. Jul, jul, jul.